أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم seyirciler, Şuara suresinin 105. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bu bölümde de yine örneğimiz ve önderlerimizden olan Nuh aleyhisselamı okuyacağız. Bilgi edinmek için okumayacağız. Onun yaptıklarını yapmak için okuyacağız. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalanlamışlardı. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ Hani Nuh onlara, yani kardeşleri olan Nuh onlara şöyle demişti: Allah'tan korkmaz mısınız? Elâ tettekûn. Allah'tan korkmaz mısınız? Hani Türkçe'de biz bu kelimeyi kullanırız. Allah'tan kork be adam diyoruz ya. Aynı kelimedir. Allah'tan kork. Sen Allah'tan korkmaz mısın? Sözüdür. Nuh Aleyhisselam da bunu söylüyor onlara. Demek ki biz doğruyu yapıyoruz. Allah'tan kork. Allah'tan korkmaz mısın, kuldan utanmaz mısın diyoruz biz devam olarak. Nuh Aleyhisselam da bunu söylüyormuş. Demek ki bizim o değerli hocalarımız, geçmişteki değerli hocalarımız, Nuh Aleyhisselam'ın söylediği, ki ileride birkaç peygamber de aynı şeyi söyleyecekler, onların söylediği bu sözü Türk insanının diline de yerleştirivermişler. Allah'tan kork. Veya Allah'tan korkmaz mısın, kuldan utanmaz mısın halinde bizim dilimize de nakşedivermişler bu cümleyi. Bir de onların kardeşi olan Nuh kelimesini kullanıyor Rabbim. Yani Nuh Aleyhisselam bir topluluğa peygamber olarak gönderiliyor ve o toplulukla Nuh Aleyhisselam'ın kardeş olduğunu da ifade ediveriyor. Halbuki o topluluk putperest bir topluluk. Putperest topluluğu Nuh Aleyhisselam ile kardeş olduğunu söyleyiveriyor. Muhterem seyirciler, dinimizin özellik ve güzelliklerinden birçok özellik güzelliği var da bir tanesi de biz bütün insanlığı Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemizin neslinden kabul ederiz ve bütün insanlığı kardeş kabul ediyoruz. Bunlar içerisinden insanlar ikiye ayırıyor insanları dinimiz. İnananlar ve de inanmayanlar. İnananlar derken İslam'a inananlar. Yoksa yeryüzünde inanmayan adam yok. Son günlerde bir kısım insanlarımızın batıya şirin görünmek için yeni bir hareket geliştirdiler. Şu son 10 yıl içerisinde bu. Başka öncesilerinde yok. 10 yıl içerisinde. Kur'an-ı Kerim'de geçen ya onlar da iman edenler cennete gidecektir ayet-i kerimelerini alıp ya bunlar da iman ediyor. Papa iman ediyor. Sharon iman ediyor. Bush da iman ediyor. Öyleyse cennetliktir dediler. Yeryüzünde inanmayan insan yok. Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği iman Kur'an'ın tarif ettiği imandır. O da Allah'a iman, peygamberlere iman. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın peygamberliğine inanmıyor musunuz yoksa siz? Yani bu bizim yerli din profesyonellerimize söylüyorum. peygamber olduğunu kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ediyoruz. Ama adam Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak kabul etmiyor. Kur'an'ın tarif ettiği imanda da bütün peygamberlere iman etmek ve peygamberler arasında ayrım yapmamak iman olarak değerlendirilmiş. Bütün kitaplara iman etmek. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanıyor musunuz? E inanıyoruz. Peki o bahsettiğiniz insanlar iman ediyor mu? Etmiyor. Öyleyse Kur'an'ın tarif ettiği imana girmiyor bunlar. İnsanları da ikiye ayırıyor Kur'an-ı Kerim. İnananlar, iman, inanmayanlar. Hocam bir de münafıklar var. Münafıklar aslında inanmayanlar zümresindendir. Onlar iki tarafa gelip giden, iki sürü arasında koşuşturan, açlıktan ölen kurtlar gibi onlar. Onlar da kafirler olarak değerlendirildiği için müminler ve kafirler. 6 milyar insan nesep bakımından kardeş ama inananlar hem nesep yani İslam'a inananlar hem nesep bakımından kardeş hem de din bakımından kardeş, iman bakımından kardeş. İnnemel müminune ihvetün diyor Allah Celle Celaluhu Hucurat suresinde. Ancak müminler kardeştirler diyor iman kardeşliği. Bir de Hazreti Adem'den nesep kardeşliği. İman kardeşliğimiz olmayanlarla biz Hazreti Adem'den nesep kardeşiyiz. Burada da Rabbim Nuh Aleyhisselam'a için o inançsızların kardeşi olan Nuh diyor Allah Celle Celaluhu. Nuh Aleyhisselam kendi kavmine diyor ki inni lekum rasulun emin. Ben size Allah tarafından gönderilen, güvenilen bir elçiyim. Fettegullâhe ve eti'ûn. Allah'tan sakının ve bana itaat edin diyor Nuh Aleyhisselatü Vesselam. Hani ayet-i kerimede Rabbim ya eyyühellezine amenu itiullaha ve itiur rasule ve ulil emri minkum. Allah'a itaat ediniz, Resulüne itaat ediniz. Ve bir de müminlerin sizden olan müminlerin emirine itaat ediniz diyor Allah Celle Celaluhu. Burada Nuh Aleyhisselam Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Burada bana itaat edin derken benim şahsi fikirlerime değil, Allah Celle Celaluhu'nun bana vermiş olduğu mesajlar var. O mesajlara itaat edin. Ama bana diyor niye? Çünkü ayetler Nuh Aleyhisselam'ın dilinden insanlara dökülüyor. Yani biz ayet-i kerime ifade ediyor. Kim emir peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü peygamberin yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler Kur'an ayetleridir. Yani Rabbimin kelamıdır. O bize atiullaha diyorsa, Allah'a itaat edin diyorsa biz o dediğinden dolayı itaat ediyoruz ama aslında Allah Celle Celaluhu'nun emrini yerine getiriyoruz. Ama o emri bize duyuran Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamber'e yani Nuh Aleyhisselam'a itaat edin, Allah'tan korkun, Allah'tan sakının diyor. Yani burada takva kelimesini çokça tekrarladım bugüne kadar. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda bilip kendisini, onun hoşnutluğunu yitirecek her türlü hareketlerden, davranışlardan ve sözlerden sakınmanın adıdır. Takva. O kendini her an görüyor inancı içerisinde, ona göre tavır alma. Kendini kötülüklerden korunmanın adına takva diyoruz. İçini hak için, dışını halk için süslemenin adına takva diyoruz. Çok önemli bir cümle Nuh Aleyhisselam'ın dilinden Rabbim bize naklediyor. Ve ma es'elukum aleyhi min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin. Bu ayet-i kerime, bu söz bütün peygamberler tarafından söylenmiş bir sözdür. Ey ahali, ey millet, ey insanlar, sizden herhangi bir karşılık istemiyorum. Para istemiyorum sizden. Makam istemiyorum, mevki istemiyorum, şan istemiyorum, şöhret istemiyorum. Dünyalık hiçbir şey istemiyorum sizden. İnsanda bedava çalışır mı canım? Ha, in ecriye illa ala rabbil alemin. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden olacaktır. O verecektir. Yani bu peygamberlik görevimin karşılığı olarak sizden ben hiçbir şey istemiyorum. Taksim Meydanı'nda bir adam görseniz, adam görülüyor belden yukarısı, etrafında 100 kadar adam onu çevirmişler. Akla ne gelir? Ha, birisi bir protesto yapıyor bir şey. Veya bir siyasi konuşuyor. Veya biri bir şey satıyor. Hani eskiden ilaçlar satılırdı şehirlerde, meydan yerine gelir. İşte kaş, diş, baş, kaş, saç, diş, baş, kaş, göz, tırnak, karın ağrısı, mide bulantısı, safra, diş sızısı, bel ağrısı, romatizma, her derde deva diyerekten. İşte filan yerin hekimleri bir araya gelmişler, filan dağların otlarından şu ilacı yapmışlar, bilmem ne gibi. İnsanlar da etrafına toplanır, herkes de olan hastalığı sayardı, o da satardı. Yani bir grup meydana gelse, ortada da bir adam olsa, ya siyasetçidir, kendisine oy istemektedir, ya ilaç satmaktadır veya bir mal satmaktadır diye düşünülüyor. Adam bir hizmet yapıyor, acaba neyi hedeflemiştir, arkası ne gelecek acaba? İnsanlarda bir de böyle bir şey uyandı. Burada insanları suçlamıyorum yalnız. Çünkü bugüne kadar karşısına çıkan herkes en iyi hizmetinin arkasından bir şeyler kapmış. Ve insanlar da bakalım iyi niyetli gibi görünüyor ama arkası ne çıkacak? Bağlar gazeli mi çıkacak yoksa bilmem ne güzeli mi çıkacak diye bekliyor. O beklentilerini önceden söylüyor Nuh Aleyhisselam. Hiçbir şey istemiyorum sizden. İman etmenizi istiyorum. Ve Allah'ın koyduğu kurallara göre bana İtaat etmenizi istiyorum. Allah'tan sakınmanızı istiyorum, diyor. Bu ekonomik yönüne değinmedir. Hani bazen Türkiye'de özellikle sosyalist yazarlarımız daha ağırlıklı olarak bütün harpleri ekonomik nedenlerden dolayı yapılmıştır mantığı vardır. Dostluklar ekonomik nedenlerden dolayı olmuştur. Evlilikler ekonomik nedenlerden dolayı, boşanmalar ekonomik nedenlerden dolayı, yazarlık ekonomik nedenlerden dolayı, çizerlik ekonomik nedenlerden dolayı, sanat ekonomik nedenlerden dolayı, arkasında ne gelecek kardeşim sen neyin peşindesin para olarak. Bütün bunu hedeflediler. Hala da aynı tür yorumlar yapmaya devam ediyor. Ama çağımızda bile eksik değildir. Bazı insanlarımız bir şey istemediği gibi elindeki mevcudu bile Allah için dağıtabiliyor. Mevcudu dağıtıyor. Ve bunun karşılığında hiç siyasi bir ikbal beklemiyor, ekonomik herhangi bir şey beklemiyor, makam mevki de beklemiyor. Makamından oluyor, parasından oluyor, her şeyinden oluyor. oldukça da, yani bunları kaybettikçe de hizmeti artıyor. Hani yükü sırtından azaldıkça koşması hızlanan adam gibi. Hani 50 kiloyu taşıyorsunuz derken birisi atla şunu diyor, 10 kilosunu atıyor. E siz 40 kiloyla daha iyi koşuyorsunuz. Biri geliyor bir 10 kilo daha atıveriyor, 20 kiloyla. Biri geliyor tamamını alıyor elinizden. Bu sefer hizmete daha iyi koşuveriyorsunuz. فَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَضِيعُونَ Tekrar, önemine binaen tekrar bakınız. Biraz önce 110. ayet-i kerime bu. Biraz önce yine 108. ayet-i kerimede Rabbim فَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَضِيعُونَ 110. ayet-i kerime iki ayet sonra yine فَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَضِيعُونَ Bu surede bunu çok duyacağız. Önemine binaen duyacağız. Çok önemli. Allah sizi ananızdan babanızdan daha fazla merhametli size karşı. Çok önemli bir imtihana çocuğunu hazırlayan anne ve baba o gece sabahleyin uyanamayız diye saatlerin hepsini kuruyorlar, tetikte uyuyorlar. Ve sabahleyin erkenden uyanıyorlar, her türlü hazırlığı yapıyorlar, tekrar tekrar soruyorlar. Giriş kartını aldın mı? Aldım. Nüfus cüzdanını aldın mı? Aldım. Kalemleri aldın mı? Aldım. Silgiyi aldın mı? Aldım. Çıkarken tamam mı her şey? Tamam. Okulun önünde tekrar kontrol et bakayım bir. Nedir netice? Yapılacak iş bir imtihan. Ama hayatını şekillendirecek bir imtihan bu. Anne baba çocuğunu çok sevdiğinden aynı sözleri tekrar tekrar söylerler. Allah Celle Celaluhu de kullarını çok sevdiğinden, merhametle muamele edeceğinden ve ettiğinden Fettekullâhe ve adîûn Allah'tan sakının. Yani emrettiklerini yerine getirin, yasaklardan kaçının ve de peygambere uyun. Yani peygambere niye uyacağız biz? Allah Celle Celaluhu'ya olan kulluk görevimizi yerine getirirken örneğimiz ve önderimiz peygamberlerimizdir bizim. Çünkü onların hayatı Rabbimin kontrolünde olmuştur. Onların cevabı اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ Yahu biz sana hiç iman eder miyiz diyorlar. Sana uyanlara bakıyoruz. Bizim bu toplumumuzun ayak takımı hep. Ayak takımı sana iman ediyor. Biz seninle beraber olamayız. Nuh Aleyhisselam'a bu söyleniyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da aynı şey söyleniyor. Ve günümüzde de aynı şey tekrarlanıyor. Mekke'nin müşrikleri sevgili peygamberimize şöyle bir teklifte bulunuyorlar. Seni dinlemek isteriz aslında. Bir araya gelmek, beraber oturmak isteriz. Ancak bizim insan yerine koymadığımız, fakir ve hakir gördüğümüz kölelerimiz senin yan tarafında oturuyor. Seninle aynı sofrada yemek yiyor. Senin bardağından onlar da su içiyor. Biz onlarla aynı odada bulunamayız. Onları yanından kov, bizim olduğumuz zaman onlar bulunmasınlar. Onlar gitsinler. Onlarla biz aynı dinde buluşamayız. Bunlar Mekke'nin hem yönetici kadrosu, Mekke parlamentosunun üyeleri, aynı zamanda zenginleri, aynı zamanda yeraltı dünyasının adamları. Aynen çağımız gibi. Biz onlarla aynı dinde de bulunamayız. Onları yanından kov diyor. Rabbim sakın. وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَ Gece gündüz Allah'ın rızasını isteyen o insanları sakın yanından kovma diyor Allah Celle Celaluhu. Nuh Aleyhisselam'a da söylenen aynen o. Ayak takımı. Ayak takımı dedikleri malı mülkü olmayan adamlar iman ediyorlar sana diyorlar. Nuh Aleyhisselam diyor ki ve mali bima kanu yamelun. Yahu ben onların ne yaptıklarını bilemem ki. Yani siz onları hakir görüyorsunuz ama iç dünyalarını bilemem ki. Onlar belki çok değerli insanlar, iman etmişler bir kere. Ondan dolayı kovamam ben onları. Onları sizin gibi hakir göremem ben. İn hisabuhum ala rabbi lev teşurun. Onların hesabı Allah'a aittir. Keşke bunu siz bir fark etseniz. Yani bu adamlar sizin gözünüzde hakir görülüyor ama Allah katında bunlar çok değerli insanlar olabilirler. Yani niye siz bu insanları fakir ve hakir görüyorsunuz? Ve ma ene bi taridil müminin. Müminleri ben yanımdan kovamam diyor Nuh aleyhissalatu vesselam. Günümüzde bir kısım mümin insanlarımıza da burada mesaj var tabii ki. Müslüman bilinen, İslami hizmetleri olduğu kabul edilen bazı insanlara karşı çok şiddetli, çok katı davranan Müslümanlarımız var. Ama dinime saldıran, hem de kudurmuşçasına saldıran insanlara da boyun eğen, ipek gibi yumuşayan, Zat-ı Alilerinize saygılarımızı sunarız diyen ve onların her türlü inkar ve isyan ve tuğyanını hoşgörüyle karşılayan insanlarımız var. Ve bunları da İslam adına yapıveriyorlar. Mümine herhangi bir mekanda, makamda gülümsemeyi dahi esirgeyen ama kafirin her türlü pisliğini temizlemeyi şeref bilen insanlar türedi. Bu peygamberlerin bu sözleri bizim için her an uyarıcı sözler. Ve ma ene bi taridil müminin. Ben müminleri yanımdan kovamam. Sizin o en rezil, rezil kelimesinin erazil Türkçesi, rezil Türkçe'ye de geçmiş, ayak takımı dediğimiz. Türkçe'de de rezil kelimesini kullanıyoruz. Ayette de onlar erazilüne, bizim ayak takımımız diyorlar. İman edenler için söylüyorlar. Niye? Fakir insanlar Müslüman olmuşlar. İslam'ın ilk yıllarında da öyle ya, ilk Müslüman olanlar Bilal Habeşi, Ammar bin Yaser, Süheyb-i Rumi gibi insanlar. Hatta bunun böyle olduğunu dost düşman kabul ediyor. Buhari'nin başında ilk hadis-i şeriflerinde Ebu Süfyan Şam diyarına ticaret için gittiğinde Peygamber Efendimiz'in mektubu da Bizans kralı Heraklius'a varmıştı. Heraklius demiş ki Mekke'den buralarda ticaret erbabı bir heyet var mı? Var efendim, bir ticaret kervanı var. Getirin onları, getirmişler. Orada Heraklius'un sorduğu 20 kadar soru var. Onlardan bir tanesi şu. Bu peygamberim diyen adama iman edenler şehrin zenginleri mi fakirleri mi? Ebu Süfyan diyor ki fakirleri. 20 soru bittikten sonra teker teker her sorunun niye sorulduğunu ve cevabını da yine Heraklius veriyor. Ben sana sordum. Bu peygamberim diyen adama inananlar şehrin zenginleri mi fakirleri mi dedim? Fakirleri dedin. Evet, bütün peygamberlere ilk iman edenler o şehrin fakirleridir, zayıfları, güçsüzleridir diyor. Zaten dinin hak din olduğunun da ispatı buradan. Öbürleri bir sistemin, bir fikrin yayılması için güçlü bir para, güçlü bir orduyla desteklenmesi lazım diye inanıyor. Güce tapanlar. Ama din İsa aleyhisselam gibi babası da olmayan bir peygamber. Muhammed aleyhisselatu vesselam gibi yetim, hem anası vefat etmiş hem babası vefat etmiş, maddi durumu da yok. Ve ilk inananları da en fakir olanlar. Peki bunlar gücü nereden alıyor? Allah Celle Celaluhu'dan alıyor. Kitabı Kur'an-ı Kerim'den alıyor. O elindeki nur güçlü ve o gücü onlar o ellerindeki nurdan alıyorlar. Kur'an-ı Kerim'den alıyorlar, Rabbim'den alıyorlar ve başarılı oluyorlar. Güçlü kabul edilenlerin yurdunu onlar fethediveriyorlar. Onun için son günlerde bir kısım din profesyonellerimiz Batı'nın mali ve askeri gücü karşısında ezildiler. Dinimizi kurtarma adına dinimizi onların hoşlanacağı şekilde yorum yapmaya girdiler. Bunu yaparken de onlar nezdinde itibar görmeyi hedeflediler. Allah Celle Celaluhu dilerse fasık ve facir insanla da bu dini güçlendirir. Sevgili Peygamberimiz böyle buyurmuş. Bu fakir gördüğümüz, onların hakir gördüğü bu insanlarla bu din yayılıyor. Yayılıyor. Yayılıyor, şu anda yayılıyor. 2005 yılı Eurovizyon yarışmasına Avusturyalı bir adam katılmak için yarışmaya giriyor ve adamın Eurovizyon yarışması için bestelediği, güftelediği şarkısının sözlerinin en vurucu cümlesi: Muhammed'in müezzinleri Vatikan'da ezan okuyacak diye bağırıyor adam. Söyleyene bakma sen demiş, söyletene bak. Kimlerle oluyor bu? Bu memlekette yiyecek ekmeği olmayan, zor şartlar içerisinde yaşayan Anadolu insanı Avrupa'ya gitti. İslam'ı bilgi olarak fazla bilmez ama sevgisi var, imanı var. Ve bir de yıllarca hayatına ecdadımızın kazıdığı İslam'ın nakşı var. Yaşantısında var ama. Bilgi olarak yok, yaşantısında var. İşte o çekiyor aklı başında insanları. İn huve illa nezirun mübin. İn ene illa nezirun mübin. Ben müminleri yanımdan koymam. Ben apaçık bir uyarıcıdan ibaretim. Ben uyarıyorum. E bu adamlar uyarıma uymuşlarsa, siz de uymamışsanız, sizi uymadı diye ben bunları mı kovayım yanımdan? Olmaz öyle şey. Kalu le in lem tentehi ya Nuhu lenekunenne لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Ey Nuh, eğer bu davetine son vermeyecek olursan, seni de taşlayanlar arasında kılarız. Yani taşlarız seni. Taşlayarak öldürürüz seni. Kafirin bütün şey tarih boyunca yaptığı bu. Taşlamak, ateşe atmak, yakmak, yıkmak ve de yok etmek. Firavun diyor ya, Musa Aleyhisselam'a iman eden o ilim adamları, bugünün ifadesiyle üniversite öğretim üyeleri topluca iman etmişler. Diyor ki elinizi ayağınızı çaprazlama kestirip sizi asacağım diyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de seni taşlayarak öldürürüz diyorlar. Nuh Aleyhisselam da Rabbi inne kavmi kezzebun. Feftah beyni ve beyne beyni ve beynehum fethan ve neccini ve men ma'iye minel mu'minin fe enceynahu ve men ma'ahu fil fülkil meşhun. Ya Rabbi bunlarla benim aramı aç. Ya Rabbi beni bunların arasından kurtar ya Rabbi diyor. Beni ve bana iman edenleri kurtar diyor. Allah Celle Celaluhu o dolu gemide biz onları kurtardık. Geride kalanları da batırdık. İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekteruhum mü'minin. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Bu da bir mucize, bu da bir ibrettir. Birçoğu bunların iman etmemektedir. Ama al senin Rabbin her şeye galip ve de merhametlidir diyor Allah Celle Celaluhu. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.